الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتولأ متوم صلى الله عليه وسلم نسيما Allah haikubali sala ya mmoja wenu idha ahdatha akihuduthu hatta yatawalla mpaka atawadhe. Allah haikubali sala ya mmoja wenu idha ahdatha ikipatikana kwa kihadath hatta yatawalla mpaka atawadhe. Yakulu Sheikh al-Bassam hafidhahu rahimahullah ahdatha ay hasala minhu al-hadath. Kimpatikania hadath sala haisihi wala haikubaliwi mpaka atawale. Yakulu wal hadath huwa al khariju min ahdi sabilaini au ghairihi min nawaqidi al wudu wa fil asli al hadath al idha. Hadath ni kitu kinachotoka katika moja ya njia mbili, aidha tupu ya mbele au ya nyuma, katika vinavyochanguza udhu. وفي الأصل الحدث الإيذاء كتك أصل حدث نئذاء نكوذي. يقول والحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء نسيفك حكم إنه قدري وكتكيك وفيونغ يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. حدثه إنزوية إكيباتكانا inazuia kusihi ibada, ibada ambayo inashartiwa tahara. Kila ibada ambayo inashartiwa tahara inazuilikana na haitasihi isipokuwa kwa tahara hiyo. Kwa hiyo sala haisihi isipokuwa kwa kutaharika na hadath. Na hadath ni aina mbili, kuna hadathi ndogo ambayo ni kutokuwa na udhu na hadathi kubwa ambayo ni janaba. Kwa hadathi zote mbili sala haitasihi isipokuwa mtu aepukane na hadathi zote mbili, asiwe na janaba na iwe ana udhu kamili. Yakulu Sheikh al-Bassam ash-Shari wal-Hakimu arshada man arada salata alla yadkhula fiha illa ala halin hasanatin wa hay'atin jamila. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwingi wa hikma amemwelekeza anayetaka kusali asiingie katika sala isipokuwa kwa hali nzuri na pambo zuri. Lianna hasilatul wathiqatu baina rabbi wa abdihi, sababu sala ndiyo sila ai ndiyo alaka yenye nguvu, uhusiano wa nguvu baina ya mtu na mja wake ni sala. Wayo wahia tariku ila munajatihi, sala ndiyo njia ya mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lidha amarahu bilwudhu'i wa taharati fiha, kwa ndio maana Allah amemuamrisha mja wake kutawadha na kutoharika na kujitoharisha kwa ajili ya kusali. Wa akhbarahu annaha mardudatun ghairu maqbulatin bighairi dhalik, akaelezea kwamba sala itakataliwa, haitakubaliwa bila ya udhu kamili. Katika faida za hadithi hii, anna salata almuhdithi la tukbalu hatta yatatahara min alhadathaini alakbari walasghar. Sala ya muhdith haikubaliwi wala haitasihi mpaka atahariki na hadathi mbili, hadathi kubwa na ndogo. Hadathi kubwa ni kuwa na janaba au mwanamke kuwa na hedhi na nifasi, ile ndiyo hadathi kubwa. Hadathi ndogo ni mtu kutokuwa na udhu. Kwa hiyo sala haikubaliwi wala haisihi mpaka mtu atahariki na hadathi zote mbili. Katika faida ya pili, anna alhadatha naqidun lilwudhu, hadath inachangua udhu. Wa mubtilun lissalati in kana fiha, na hadath inabatilisha sala ikiwa ni ndani ya sala. Mtu udhu wake umechanguka ndani ya sala, sala hiyo itakuwa inabatilika, lazima atoke ende akatawadhe. Tatu, almuradu biadami alqabuli huna adamu sihhati salati wa adamu ijzaiha, maksudio ya hadithi la yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawalla, maksudio haisihi, kutosihi sala na kutotesheleza sala ikiwa mtu ana hadath mpaka atawadhi. Sio maana haikubaliwi lakini inasihi, la, ni kwamba haisihi kabisa hiyo sala. Alhadithu yadullu ala anna taharata shartun li sihhati sala. Hadithi hii pia inafahamisha kwamba tahara, udhu, ni sharti ya kusihi sala. Sala haitasihi mpaka mtu awe na tahara kamili. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ثم صلى الله عليه وسلم نسمع ويل للأعقاب من النار عذاب كالي نيوالي عذاب كالي يموتو نيوالي ونيكواتي في سيجينو فياو. Wailul lil aqabi minan nar, adhabu kali ya moto ni ya wale wenye kuacha visigino vyao wakati wa kutawadha, maji hayafiki kwenye visigino, hawaoshi kamili miguu yao mpaka kwenye visigino, adhabu kali ni ya hao. Yakulu kauluhu في الأعقاب ويل للأعقاب أي الأعقاب التي لا ينالها الماء. فيسجينو أمبافيو ماجي هايفيكي كتك فيسجينو ماجي هايفيكي كتك فيسجينو ويو عذاب كالي نياو mtu anatakiwa kitawadha atawadhe udhu kamili, asiwe na haraka haraka ya kumkamilisha viungo vyake mpaka atawadhe udhu kamili. Ikiwa ataacha sehemu ndogo tu haijapata maji, basi ndio makamio haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema wailul lil aqabi minan nar, adhabu kali ya moto ni ya wale wenye kuacha visigino vyao kwamba hawavikamilishi katika kutawadha. Yakulu Sheikh al-Bassam yuhadhiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-tahawun bi amri al-wudu wat-taqsir fihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha jambo la kutahawa na kufanya kupuuza jambo la udhu na kufanya uzembe katika jambo hili la udhu. Wa yahuthu ala liitinai biitmamihi, mtume anahimiza kutilia umuhimu kukamilisha udhu, mtu asitawadhe haraka haraka akawacha baadhi ya viungo vyake havijapata maji. Ndiyo tahadhari hii ya mtume sallam aliyosema hadithi hii. Walamma kana muakhiru rijli ghaliban la yasilu ilayhi ma'ul wudhu fayakunu al-khalalu fi at-taharati was-salati minhu akhbara anna al-'adhaba munsabun 'alayhi wa 'ala sahibihi al-mutahawini 'ala taharatihi ash-shar'iyya. Ilipokuwa mwisho wa mguu, mara nyingi maji ya udhu hayafiki katika mwisho wa mguu, yani visigino, na inakuwa ni kuharibu katika tahara na sala pia haitasihi. Ndio mtume akaelezea kwamba adhabu itampata, itapata kiungo hicho na pia itampata huyo mwenye kiungo hicho mwenye kudharau tahara hii ya kisheria. Katika faida za hadithi hii yakulu Sheikh al-Bassam rahimahullah wujubu li'tinai bi'adha'il wudhu, wajibu wa kupatiliza viungo vya udhu, wa adamu likhlali bishay'in minha, na kutoharibu lolote katika viungo hivyo. Lazima maji ahakikishe mwenye kutawadha kwamba maji yamefika katika viungo vyote vinavyotakiwa kuoshwa. Waqad nassa alhadithu ala alqadamaini wa baqiyatu al'a'la'i maqisatun 'alayhima ma'a wujudi nususin laha. Asema hadithi imetaja visigino, lakini viungo vingine vilivyobakia pia vinafananishwa na visigino, pamoja na kupatikana nasi ya kuelezea hivyo kwamba hii hadithi imekuja nasi ya wailul lil aqabi, adhabu kali ya moto ni ya visigino, lakini ni kiungo chochote mtu ambacho hakukamilisha, adhabu ni ya kiungo hicho na ya mwenye kiungo hicho. Alwaidu shadidu lilmukhilli fi wudhuihi, makamio makali ni ya huyu mwenye kuharibu katika wudhu wake. Faida ya tatu, anna alwajiba fi rijlaini alghusla fil wudhu, wajibu katika miguu, alghuslu fil wudhu, wajibu katika miguu ni kuoshwa katika udhu, miguu inaoshwa. Wa huwa ma tadhafarat alayhi aladillatu sahiha wa ijma'u al-umma, na jambo hili zimekithiri dalili sahihi na itifaki ya umma kwamba miguu inaoshwa kama unavyooshwa uso na mikono, khilafan li shudhudh ash-shi'a alladhina khalafu bihi jamaahir al-umma, kinyume cha ushadhi wa hawa shia ambao wamekhalif kundi la umma. Wa khalafu bihi al-ahadith ath-thabita fi fi'lihi wa ta'limihi sallallahu alayhi wasallam lis-sahabati iyyahu, pia mashia wamekhalif hadithi zilizothubutu katika kitendo hiki, pia mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyowafundisha masahaba kwamba miguu inaoshwa. Kama khalafu al-qiyas al-mustaqim min anna al-ghusla lir-rijlaini awla wa anqa min al-mashi, kama pia walivyokhalif kiasi kilicho sawa kwamba kuosha miguu ni aula na kunatakasa zaidi miguu kuliko kupaka. Mashia wanapaka maji miguu, mashia hawaoshi miguu, wanapaka maji juu ya miguu. Na tofauti tofauti pia katika Kiswahili, kupaka na kuosha, kupaka maji na kuosha ni tofauti. Kwa mashia wanakhalifu hadithi hizi, pia wanakhalifu qiyas, pia wanakhalifu ijma kwamba miguu inaoshwa, wao wanapaka. Fahuwa ashaddu munasaba wa aqrabu ila almaana, jambo hili la kuosha miguu ni linasibiana zaidi na miguu na ni karibu zaidi kwa maana. Kwa hiyo mashia, kama inavyojulikana kwamba mashia si Waislamu, mashia sio Waislamu, na ndio maana wanakhalifu vitu hivi. Na si haya peke yake wanaokhalifu, ni mengi. Swala zao si kama swala zetu, wacha udhu, swala pia hawaswali kama tunavyoswali sisi na kama aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kifupi ni kwamba mashia sio Waislamu, wala jambo hili si ajabu kwao. Jambo la kukhalifu udhu wa Mtume na mafundisho ya Mtume, jambo hili si ajabu, kwani wao sio Waislamu, na ndio maana wakafanya mambo haya ya kukhalifu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukhalifu Qur'ani na kukhalifu mambo mengi ya Uislamu wanayakhalifu kwa sababu sio Waislamu. Sababu hakuna Muislamu anayemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam au kukhalifu mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna Muislamu wa aina hiyo. Kwa hiyo mashia, kutokana na dalili hii na nyinginezo nyingi, ni kwamba mashia sio Waislamu, ni unafiki wanaofanya, na wao ni wanafiki, sio Waislamu kabisa, kwa sababu hawatawadhi kama tunavyotawadha, hawasali kama tunavyosali. Aqida yao ni aqida tofauti na aqida ya Kiislamu, madhhabu yao ni tofauti na madhahibu na madhhabu ya Kiislamu. Kwa hiyo mashia hawamo katika Uislamu. Hadha wallahu aalam.